FM. Kiss Kiss in the Mix, live pe plaja din Costinești, cu DJ Young și Olix. Ok, party people, hello, hello, bun găsit din nou de pe plaja Loca Beach din Beach Barul Summer Kiss din Costinești, ziua cu numărul 39. Salut! Salut! Bine v-am găsit, DJ Young și Olix împreună cu voi, ca de obicei la 4 și 3 minute în timpul săptămânii, ziua la 6... 6 fără ceva, ziua cu numărul 39 și 43 de grade în acest moment în Costinești. Foarte cald. O temperatură ideală pentru a sta la plajă, pentru a curge apele pe tine. Și pentru leșinul perfect. Exact. Avem 2 ore de piese mixate, 2 ore de super hituri aici pe plaja Loca Beach, DJ Young and Olix. Plus așteptăm de kiss-urile celor de pe plajă pentru cei de acasă sau pentru cei de pe... Da, cei care de sunt pe plajă, da? Cu găștile veniți, avem dedicații, sunt gratis pentru absolut toată lumea. Transmitem de la mare, suntem din Beach Bar de pe plajă, începem cu Let Me Blow Your Mind. Și ne trăim și cu Guess Who, locul potrivit. DJ Young și Olix împreună cu voi în următoarele 40 de minute non-stop hits. Să spunem că este lume multă și asta, să spunem că este cald, că este bine, că e frumos, că suntem exact în vacanța perfectă, care durează până la 1 septembrie, așa încât vă așteptăm pe toți la mare! DJ Young și Olix împreună cu voi, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix! Yo! Nu ne-am născut în locul potrivit.

Cu alte cuvinte, Summer, Kiss Kiss in the Mix. Avem dedicații aici pe plajă, foarte, foarte multe. Luăm câteva dintre ele, le-am selectat, ne-am uitat peste ele. Avem dedicații deja? Să fie câteva. De la Cătălin din Timișoara pentru iubita lui Crazy Carmen și toată gașca, Sorin, Ovidiu, Diana și Petronela. Mă bucur foarte tare că am venit cu voi la mare și mai ales la Costinești, unde lumea se distrează foarte, foarte mult. Dar vreau să spun că mi-am băgat un pic picioarele în apă. Este la fel de caldă ca temperatura de afară, la fel e și apa. Deci, păi da, ca și cum ai călca apa când calci pe nisip, exact. Nu? Nu mai știi unde e marea, unde e nisipul. De la Mihaela de Suceava pentru toți prietenii cu care a venit la Costinești, Andreea, Florian, Vasi, Iulia și Laurențiu, cu mesajul hai să o facem lată până duminică. Și mai avem un mesaj. Mai luăm încă unul. De la Alex, Alexandra și Gheo pentru toți prietenii din orașul Nehoiu, Buzău și mai ales pentru fratele nostru Țura Moleculă. Hai Țurai și Țurai. Da, eu stau aici, mixez de la distanță pentru că mi-au spus colegii mei că nu e frumos să intru în studio ud pe picioare. Sigur că da, poți să mixezi și invers, adică din fața beachbarului de pe pult, să întoarcem aici de pe pult, așa cum trebuie frumos. Rezolvăm. Consola, da. Și laptopul și mixez de pe bar de aici din afară, unde trec oameni, unde comandă o bere, comandă un șezlong. Bineînțeles, ne punem acolo ca lăutarii la masă, frumos, venim cu laptopul la masă. Până un alt, avem holograf, cât de departe? Morandi, Love Me. Și Raluca, Surrender My Love. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Cât de departe să-mi duc inima ca să nu se atingă de tine? Cât de departe să-mi duc dragostea ca să nu se întoarcă la mine? Cât de departe să colin pe pământ fără liniște sau fără bine? Oricât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, oricât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Și cât de departe gândul să mi-l ascund ca să nu-mi amintească de tine. Și cât de adânc să-mi îngrop inima ca să nu se mai zbată în mine. Marea întreagă n-ar putea scufunda toată dragostea asta, știi bine. Cât de departe aș fugi, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, aș întoarce la tine. Love me. Asculți doar și inside I'm slowly dying. Call me. Don't you know that my heart is crying?

to infinity. We're higher, we're reaching for divinity. Vara asta la Kiss FM a scos doar hituri. Era să zic și, și eu lucrează pentru tine. Nu mai, gata, vedetele stau la plajă pentru tine. Hai să facem din nou un anunț important pentru numărul de SMS-uri din București, din studioul central, pentru 0722 20 60 20. Așadar, cei de pe plajă și doar cei de pe plajă, să rugați să trimită un SMS, tariful este normal, la 0722 20 60 20 cu să ne spună orașul. Din ce oraș, localitate sunt. Atât, cei de pe plajă și numai cei de pe plajă, ne trimit un SMS la 0722 20 60 20 și ne spun din ce oraș sunt. Atât. Facem așa, un mini recensământ. Să vedem de unde sunt cei veniți în această săptămână la Costinești. Până atunci, continuăm mixul. Cu o scurtă pauză. Da, foarte mixăm și pauze? Mixăm și reclame, dar noi mixăm reclamele și pe plajă. Dacă... Mixăm și reclame dacă vreți, mixăm și ora exactă și top of the hour. Aia ar fi o chestie tare interesantă. Mai avem 10 minute, 10 secunde de vorbit. Ca 10 să minute de vorbit, așa. Ar fi fost un talk show. Așadar, uite, ia primul mesaj, fiar că a venit primul mesaj care zice Sibiu, Sibiu, doi oameni din Sibiu au dat mesaj. Mulțumim, doi oameni, unul după altul din Sibiu, cred că sunt în același loc unul lângă celălalt și au zis hai să trimitem amândoi. Ia uite și Galațiu, bun, 0722 20 60 20, un număr de telefon foarte simplu. Așteptăm mesajele voastre în continuare, trimiteți-le acolo și le cită, le citim. Ne întoarcem repede, vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Live pe plaja din Costinești. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Yo, back to the mix, back to the beach party. Summer Kiss Kiss in the Mix, Jang and Olix. În direct din beach barul de pe plaja Loca Beach. Ne ascultă 2 milioane de oameni. Plus foarte, foarte multe mii de oameni, de turiști, de chisomani pe plaja de aici din Costinești. Diceam și Olix așadar, cred că ai mai zis asta, dar făceam experimentul cu cei de pe plajă. I-am rugat să ne trimită mesajul la 0722 20 60 20, mesaj cu tarif normal, în care să ne spună din ce localitate sunt și... Deci, doar cei de pe plajă să ne spună de unde sunt și s-au strâns deja câteva sute de mesaje. Da? Avem așa, am zis, Sibiu, Galați, Târgoviște, Baia Mare, Satu Mare, Botoșan, Bistrița, Arad, Slobozia, Suceava, Băicoi, Prahova, Ploiești, Slobozia, am mai zis București, așa... Ia uite și București, asta era o dedicație, București, Ploiești, Zărnești, Ploiești, Câmpina, Oradea, Marius, din Râmne cu Vâlcea, Suceava, Craiova, Băicoi, Arad. Arad, în sfârșit Arad. Oh. Vâlcea, din nou Arad, Craiova, Dâmbovița, Moreni, Turnul Severin, Arad din nou. Botoșani, trei oameni din Iași. Capitală, Slobozia, din America, Piatra Neamț, Râmnicu Vâlcea, Ploiești. Wow, foarte multe lume la Costinești așadar. Mulțumim uite pentru mesaje, gata, puteți să vă opriți cu ele. Da, mulțumim, am văzut să facem experimentul ăsta. Avem Câmpina, Slobozia, avem Moldova, avem și Vest, avem și Arad puțin, uite foarte tare. Ziceam de Arad, de arădenii tăi, avem așa un derichis de citit acum pentru fetele de la salonul All Beauty, cele mai frumoase din tot Aradul, pupici din Costinești. Păi, vor să asculte Ina, India, încercăm să punem mai târziu piesa asta. Special pentru Mia și toți prietenii mei, zice Adriana din Arad. O să salutăm pe Adriana care e aici pe plajă. Noi continuăm mixul, hai să vedem Corina, ta, Pitbull, Neo, Applejack și Nair, imediat Give Me Everything și... Balada boa! Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri, hai toată plaja! Învață să o înțelegi, învață să o asculți și dă-ți

ești nevoie să faci baie, ceea ce e indicat la mare, că de-aia vii la mare, nu? Da, noroc cu colegii noștri care s-au gândit să ne pună aici într-un beach bar, simțim briza, ne intră pe ureche și ne iese pe cealaltă, avem și acoperiș deasupra capului, e foarte frumos aici la beach bar. Asta pentru că briza bate criza sau pentru că hiturile Kiss FM te țin în briză? Da, corect, vezi, am uitat de sloganul ăsta. Bun, hai să continuăm cu brizele. Adele, imediat Someone Like You, până atunci Alex Mica, piesă nouă Breed. Și Accent, piesă mai veche, care am înțeles că deja rupe America în două, My Passion. Ne bucurăm să auzim asta. Hai să continuăm vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri in the mix. Let me hold you in my arms, 'cause baby, I wanna breathe the love through your lungs. Let me feel your heartbeat going crazy. This rainy days are making me cry like the clouds.

Ies la bere de plăcere cu băieții mei. Hey! Peste tot în jurul nostru e plin de femei. Hey! Și oricâte am avea, nimeni nu ne poate sătura. Înainte de pauză avem două mesaje de aici de pe plajă, de la Diana din Târgu Jiu pentru cașca de la Kiss FM și toți cei de pe plajă. Abia aștept să mă întorc la mare, mi-e tare dor de voi și de Summer Kiss. Pentru Sorina din partea lui Ionuț din Prahova, te iubesc foarte mult și sunt bucuros că am venit cu tine în cea mai tare stațiune, da, corect, așa e. Și înainte de Michael Palsberg am avut o piesă foarte interesantă pentru că tot ne-au topit căldurile. Da, Body and Soul, o piesă de acum 1000 de ani. Din Cretacicul muzicii dance. Cam așa, cam așa. Facem o pauză scurtă și apoi revenim cu încă 3, poate chiar 4 piese mixate. Pentru că mai avem de stat la mare 3, poate chiar 4 săptămâni la Summer Kiss. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Bring it back. Back to the mix. Kiss, Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Kiss FM. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri, DJ Ang și Onyx live de pe plaja Loca Beach din Costinești. Ziua cu numărul 39 de la mare de pe plajă, într-o zi caniculară, cu multă lume, cu marea liniștită, fără valuri, parcă suntem în fața unui lac, nu în fața mării. He, da, chiar marea foarte liniștită și colegul nostru Cosmin le-a făcut poze unor oameni care se aruncau de pe pod. Știi vorba aia, auzi-ți, dacă zice ceva să te arunci de pe pod, tu te arunci. Ei bine, uite, oamenii ăștia se aruncă. La mare se întâmplă, de pe podul care, podurile care se află aici, pe canalul care leagă da. Lacul de mare. Mulți nebuni se încumete să se arunce, deși este interzis aruncatul de pe pod, e frumos acolo scris, arătat. Da, o să vedeți după ora 18 pe site-ul kissfm.ro niște poze foarte, foarte interesante. Avem fix 4 piese pentru voi în următoarele 15 minute. Avem Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know. Avem și Mandinga, Zadeila, Voltage, The Vina Pe și noul single DJ Young deasupra tuturor. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri. vântul care iar-ți suflă-n buzunare. Masa care plină de pahare goale, basul care simți vibrând în difuzoare. Oliver că iar lovește toba mare. Soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară. Jack și Jim că încă nu ți-a rupt capul, basistul meu că bag acum slepul. Zori mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult. Visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Zori mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult. Visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Soare, muzica e tare, cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara, de la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură, cu vați în cinci, chiar aici sunt doar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare, te rog DJ, da, muzica mai tare. Să avem ascuns doar hituri, cel mai nou single DJ Young, deasupra tuturor sau deasupra tuturor. Hai și ultimele mesaje de astăzi de pe plaja Loca Beach, de la Summer Kids, de la Farca și Coacă Ză din Arad, pentru toate pisicuțele din Arad care au venit la mare cu mesajul: vă dorim dragoste în apă. Asta foarte tare. De la Ianoș pentru toți băieții din Beclean sau Beclănari. De la Sorin pentru Mihaela din Alba cu mesajul: te iubesc mult. De la Bubu pentru Andreea: te iubesc. Pentru baronul și baroana din Câmpul Lung, salutări din Costinești din partea unor prieteni dragi. Și încă un mesaj de la Ionuț Tamaș pentru frații Gellert din Beclean: multă distracție și spor la lucru, băieți. Și de la Radu pentru Mariana: la mulți ani și te iubesc foarte, foarte mult. O luăm de la capăt mâine cu ziua 40. Aici la Summer Kiss Kiss in the Mix, Olix, DJ Young vor fi cu voi ca de obicei. O să ne luăm și un box de apă plată, să ne mai răcorim, la fel ca astăzi. Foarte, foarte cald la mare. Cred că v-ați săturat să vă spunem că e foarte cald la mare, așa că o să vă spunem că s-a răcit, vin ploile, gata. Nu. Nu. Bine, deci în continuare este foarte cald la mare, dar vă așteptăm la distracție. Mulțumim frumos colegii noastre, Ana Moga, și astăzi ne-a asistat acolo în studioul 473 din București, la butoane. Ne auzim mâine, o seară frumoasă. Rămânem mai departe până la 8 aici cu piesele mixate pe plajă. Reme vine alături de ascultătorii Kiss FM. Începând cu ora 18, ne mai avem 4 secunde, așa că vă dorim o seară frumoasă, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri!